olette varmaan hyvin innostuneita kuulemaan, mitä Herra meille lähettää Suomen kamaralta. Eli missionuoret, olkaa hyvä ja tulkaa vetämään kokousta, siunaamaan meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Kiitos, kiitos. Eli muut te tunnettekin jo. Mä en ole sieltä Länsirannikon keskuksesta, mutta ollaan Kimmon kanssa täällä mukana.